www.attableek.com, The Reviver of Iman. اللہ کے خط کتاب میں آ جائے. انہیں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. کسی کام پہ مطالبہ ہے جس میں اور خوف کرنا چاہیے. امام برائی لکھنے والے ہیں اعلیٰ مکتوب رب العالمین, رب العالمین کا یہ مکتوب ہے. جب اپنے عزیز کے مکتوب کی اتنی قدر کرتے ہو, خود پڑھتے ہو, نہیں پڑھا جاتا تو اسے بھی پڑھواتے ہو, بلکہ یہ بھی کرتے ہو کہ ہاں اچھے بجے کو کوئی چیز نہیں, بڑے سدور تو نہیں ہے, آخر رب العالمین کے مکتوب کے رس کے وجہ سے ہم لوگ جواب بتا دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مکتوب کے قدر کرنے کی توفیق دے. کلام پاک ہیں ہمارے درمیان, کلام پاک ہیں بہت بڑی نعمت ہے. خوش شاہ اللہ صاحب نے کہا کہ اعظم نعمت یہ ہے کہ قرآن ہمارے درمیان ہے, بہترین اور ہمارے لیے بہت بڑی یہ سعادت ہے کہ اس کے نام پاک قرآن چلا رہا ہے, کوئی اس کے اندر اس کے بارے نہیں ہے, کوئی اس کے اندر غلطی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو ہمیں دیا ہے, عظیم شہر ہے, اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جب ملازمی کا کلام ہے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کلام اللہ لے ہی بیٹھتے تھے, عموماً بیل و بار وغیرہ, کہ اس سے بڑھ کے کوئی وائی نہیں ہے, اس سے بڑھ کے کوئی وائی نہیں. اب جو بھی آگے جاتا تھا اگر آپ پارٹی اسی کو سامنے رکھیں تو آپ کہیں چاہے حضرت مانا اپنے بھائی میں یہ بھائی ہوں یا بھائی یہ سب ہوں یا بھائی یہ ہم سب کے ساتھ پڑھا, اس سے بچے کوئی وائی نہیں, یہ بھی فرماتے رہتے ہیں قرآن سے بچے کوئی وائی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے وار بلکہ موائز کو جمع فرمایا, آپ کو پیش کر دیا ہے. واقعی ایسا ہے کہ کلام اللہ کے طرف توجہ کریں, تلاوت کریں تو بہت سی آگے ایسی آتی ہیں جن کی عبرت ہے, نصیحت ہے, خیر و تعلیم کو پڑھنا چاہیے, ان کو عمل کرنا چاہیے. اسی میں سے یہ آئے جی میں تلاوت کر رہا تھا کہ آئے سامنے آئے چھوٹی سی آئے تھے بسا رہوں میرا مقرر میں کرنے کے وہ جنت میں ہر جو ہے سماواد ہر وہی تجربہ کرتے ہیں اور دوڑو بخشی پر اپنے رب کے جا رہے ہو جلدی کرو سارے پہ ڈر اللہ تعالیٰ کر پا رہے ہیں اور اپنے بندوں کو خطاب کر پا رہے ہیں. مخاطب کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں. شروع سے آخری تک کے سبھی بندے یہ میرے اس کا مخاطب اس سے ہیں. جیسے ہم پابند ہیں اس پر عمل کر لیتے ہیں, یہ بھی پابند ہے سب کے لیے حکم دے رہے ہیں بتا رہے ہوں اور دوڑو بخشی پاپڑے رکھی اور جنت میں جس کا پھیلاؤ ہے آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے دوڑایا ہے. ہمارے اللہ فرماتے تھے کہ اس تعلیم میں اللہ تعالیٰ نے پورے قوم کو دوڑا دیا ہے. جیسے صحیح کی جاتی ہے صحیح دوڑا جاتا ہے, انہوں نے دوڑ کر دیا ہے بھائی نے دوڑ کے سارے لوگوں کو دوڑا دیا ہے اور اس آیت کو سارے ناری کر کے ساری امت کو دوڑا دیا ہے. یہ بہت ان کا خاص پوائنٹ ہے جس طرح ان حضرات نے دوڑا ایک ایک کام صحیح کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس نفس سے اسے دوڑایا ہے کہ اگر معاف کر چاہتے ہو تو دوڑو ان سائکوں کا چلتا ہے. دوڑنا چاہیے, ہر آدمی دوڑ رہا ہے, آپ چلے جائیے سڑک کے کنارے دوڑ ہی رہے ہیں, کوئی سائیکل دوڑ رہا ہے, کوئی موٹر دوڑ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, چل رہا ہے, دوست دوڑنا ہے اور دوڑنے سے مقصد ملتا ہے کہ اللہ کے ہی اگر دوڑنا ہے لیکن نہ موبائل دوڑنا ہے, موبائل دوڑنا ہے اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر دوڑنا ہو یہ کتنا مبارک ہوتا ہے, مبارک چاہیے. ہمارے حضرت حاجی لال صاحب رحمۃ اللہ کے پاس لائی حکمار لوگ وہی جانتے تھے مارشی نمبر لوگ وہی حضرت مارا محمد قاضی صاحب حجت الاسلام بھی جاتے تھے, مار تھانوی بھی جاتے تھے, جتنے مسائل علماء کے عجیب بات ہے جیسے چوٹی کوڑ باتے سب نے رجوع کیا ہوتی ہے, عجیب بات اصطلاحی آگے دی گئی, لیکن چونکہ علم تھا ان کو کون اس لیے ملنا چاہیے جسے سب ہوتا ہے. حضرت بابا محمد قاضی کا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ ان کے یہاں جاتے ہیں عمل جو ہے, میں جاتا ہوں کہ علم جو ہے خوب کیا دریا کرو رہا ہے, خوب کیا دریا کرو رہا ہے, پیشی ہو جائے ہوں یہاں بات ہو جائے جس مٹکے کا راستہ سمندر سے دریا سے ہو جائے اس مٹکے میں پانی کم ہوگا کبھی. ہر بھائی کا گھوم کے ہر دریا ہر رہا ہے وہ پیشی ہو جائے ہوں نہ بات ہو جائے. اس کے لیے جب اللہ کی طرف سے کسی کا دروازہ کھلتا ہے پھر اس میں کمی نہیں آتی بڑھتا ہی جاتا ہے. اس بات سے بڑھ کا کھلتا ہے جو آگے کھل رہا ہے سلو بکر میں اللہ سے کرو اللہ تعالیٰ تم کو علم سکھائے گا. یہ مثال دیا علماء نے لکھا ہے کہ تقوی پر علم کا انحصار, علم کم ملے گا تقوی اختیار کرے گا, اسے دور لگایا علماء نے. اللہ سے کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو علم سکھائے گا, معلوم ہوا تقوی کا علم کا جوڑ ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے علم حاصل کیا اور علم کیسے عمل کیا ہے. بھائی بھائی یہ تازہ فرماتے ہیں جب حضرت گنگوئی سے تعلق ہوا تو حضرت فائدہ اور فرمایا مجھے اسی کا من پہلے ہم اپنے پیر بھائی مولانا شیخ محمد صاحب سے پوچھ پوچھ کر کے عمل کرتے تھے. پیر بھائی سے اگر ہمیشہ کسی بتا دیتا پتا ہوتا کسی کو ہے نہیں, میں جاتا دیوبند جا کے تو کہ کون تھے, میں کہا ابھی روایت پڑھو تم معلوم ہو جائے گا, پڑھتے ہی نہیں لوگ کو بھائی میری کتابوں سے اپنے اکابر کی باتیں معلوم ہی نہیں. ہمارے لڑکے دیوبند میں کہتے ہیں مولانا جو اس میں بیان کرتے ہیں دیوبند کو ویوہار ہوتا ہے ہم تو یہاں کسی کے نام سنتے ہی. میں کہا بھائی بڑی بڑی کتابیں بخاری والے پڑھتے ہیں امیر روایت سوائے پڑھتے ہیں, جیسے ہم امیر روایات وغیرہ میں ہیں اپنے بزرگوں سے سنا ہے ہمارے علماء چلتے ہیں ہمارے سمے پہلے سے سیرے سے سبق کو پیش نظر رکھو. معیار انکار بچے کیا اس کام کے لیے معیار تین چیزوں پر ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اسی طرح سبق تین ہے کہ شیخ قوام الدین بھی بولے ماشاری ملتے ہیں شیخ قوام الدین بھی بولے معیار انکار بچے کیا کتاب اللہ رسول اللہ رسول اللہ اسی طرح سے سرف جب تک نہیں جو میں آگے بڑھ نہیں سکتی کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے اسی طرح سے سر کی ضرورت ہے اور ہر اس بات کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے اسی طرح سے سر کی ضرورت ہے. سیر تینوں چیز بہت بڑے آدمی ہو چکے ہیں معیار انکار بس سے کیا کتاب اللہ رسول اللہ رسول اللہ اسی طرح سے سرف سرف اس کو پیش نظر رکھو گے صحیح طریقے سے تم کتاب اللہ سے نظر اللہ کو سمجھ سکو گے. جتنے لوگوں نے گمراہی اختیار کیا ہے راستے سے ہٹ کے سڑک کو چھوڑا انہوں نے اور پھر بعد میں آئے اس بات بعد میں سب کو آنا پڑا سڑک پر آنا پڑا اس طرح پر اپنی اثر اپنی جگہ پر تمہارے بزرگوں کو جو مخلوق ہوا ہے اس کو پیش نظر رکھو کامیاب کرو گے پھسلو گے نہیں. اس طرح پر سیرت سے سرحد کو پیش نظر رکھنا ہم سب لوگ کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی سیرت سے علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور وہ عمل کی توفیق دے. ان کی کیسے توازن تھی بھائی حدیث قرآن میں تو توازن کا ذکر آ گیا لیکن یہ نہیں آیا کہ کون کس سے توازن کس نے کیا ہے. حضرت ماں کافی صاحب جا رہے ہیں جسے کہا اے مولوی صاحب اے مولوی صاحب چلے گئے آگے بڑھ کے کہا کہ حضرت ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں مولوی صاحب مجھے آپ دیکھتے ہیں کہا کہ تم تو مولوی صاحب کو بلا رہے تھے میں سمجھے نہیں کہ میں مولوی صاحب خود چلو اسلام نہیں کر رہا ہے کوئی اپنے کو مٹائے ہوئے دیا اپنے کو عالمی نہیں سمجھتے تھے جس کی معلوم کی نہیں توازن کی توکل کی. حضرت مولانا احمد صاحب کو دے کر کے محمد قاسم صاحب جا رہے ہیں مراد آبادی کہیں راستے سے وہ کوئی دیکھا تو وہ کو دے دیا جانا کہا یہ حق کرتا ہے آمدنی کا ہم نے لڑکے دے دیے واپس کہا کہ یہ لوگ جب نہیں دے پاتے کسی کو تو کے لڑکے دے دیتے ہیں کہ ان کے رہنے کی وجہ سے اس لیے کا دروازہ کھلے گا اس کو بند کر دیا علم ایسا نواز ایسی اور کراہت ایسی ہمارے حضرت فرماتے تھے ہم نے اسے خود کہا بہت اس طریق کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے توکل اور تواضع توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا اور تواضع سے مخلوق سے تعلق درست ہوگا توکل اور تواضع اس طریق کی جان ہے توکل اور تواضع اپنے کو جھکانا اور تما کو چھوڑنا فرماتے ہیں یہاں تک علی رضی اللہ کہہ رہے ہو جاؤں مجھے بسرا کے تشریف لے جائیں بسرا کے جاؤں مجھے دیکھا کسی جگہ میں بہت سے علماء بیان کر رہے ہیں واس کر رہے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں وہ کس لیے جاتے تھے آواز کی مانتے معلوم ہے کہ اس میں بھی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے چھاٹا پہ لکھا ہے کہ واس کے لیے بھی ضرورت ہے جاتے تھے حضرت علی نے کہا تم لوگوں کو کتنے اجازت دیا ہے واس کی کچھ لوگ بچے واس کر رہے ہو سب سے پہلے اس میں حضرت علی نے حسن بسری کی حضرت علی بڑا آؤ یہاں جو سعید الطائفہ ہے ہم لوگ سعید الطائفہ حسن بسری ہیں بڑا آؤ تم کس کے اجازت سے بات کر رہے ہو اب کچھ یہی کہا امتحان کہا میں تمہارا امتحان لوں گا تمہوں نے دلا کر امتحان دیجیے وہاں حسن بسری نے بھی کہا دیجیے وہاں پوچھیے جو کچھ پوچھ رہا ہوں حضرت علی نے کہا ہر کہا اس دنیا میں سے سب سے بہتر چیز کیا ہے اس طریق میں یعنی بہتر چیز کیا ہے کوئی تو آپ جو ہے ورا ورا سب سے بہتر چیز ہے پارشائی سمجھے ہوئے کہ طریق کو تب چکا جہاں سب سے بہتر چیز کیا ہے ورا اور ورا مانی بہت سے لوگ ورا مانے پارشائی مار کی چیز لے رہے ہیں پارشائی یہ سب سے بہتر چیز ہے اور سب سے بری چیز کیا ہے کہاں سما فوراً جواب دیا سوال بھی دیکھیے اور جواب بھی دیکھیے سب سے عمدہ چیز کیا ہے فرق اور سب سے بدتر چیز کیا ہے سما کہاں پاس کیا ہوا سما اصل بس معلوم ہوا کہ علم ہونا چاہیے علم شریعت علم دین علم سبق دیش میں نظر رکھو کبھی گمراہ نہیں ہوگا اپنی طرف سے کچھ کرو گے گمراہی آئے گی سڑک کے نمونے میں دیکھو کہ کیا سڑک نے کہا فقہ کے مسائل میں بھی یہی ہے دیکھو متقدمین نے کیا کہا ہے جلدی سے ادھر بھی رک نہ پیدا کرو اس طرح کر رہے ہیں دوستوں بزرگوں بڑا تما سب سے بری چیز ہے اور بڑا سب سے اچھا چیز ہے چلیے اس طرح پر ان چیزوں کو بھی سیکھنا بھی ضرورت ہے مرا کی ضرورت ہے تماز کو چھوڑنا مروں کو اختیار کرنا بہت بڑی چیز ہے تو ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کو سیکھا تھا میں نے توکل پہ کہا کہ میں نے خود کہا ہر وقت کوئی ان کی بات کہتے ہیں کہ ماں شاہ رسول اللہ کا چیز ہے کیا بھائی پلا سے کہ وہ کیا سمجھے کہ نہیں شریف کو اب کیا میں کیا کہوں کہ شریف کی بنیاد دو چیزوں پر ہے توکل اور توازن توکل اختیار کرو گے اللہ سے تعلق درست ہوگا توازن اختیار کرو گے تو مخلوق سے تعلق درست ہوگا انہیں دونوں تعلقوں کی تصحیح یہی تصور میں یہ شروع کا تصور ہو لگتا ہے متفقہ مسئلہ ہے اور تصور کو ہو لگتا ہے اخلاق نہیں ہے تصور نہیں ہے اس طرح پر اخلاق کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طور پر کہا گیا سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاخر مالک الجنت حضور سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاخر مالک الجنت حضور نے فرمایا فوراً تقوی اللہ و حسن خلق علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ عطا ہوں گے اور حسن خلق سے حقوق عباد عطا ہوں گے, اور یہی دونوں بنیاد جنت لگا دیں گے. یا دل زبردست حضور سوال کی سنیے, جواب فوراً جواب دیا ہے ماہین سے کو عالی رحبا ان محل آباد جواب حاضر. سوچے کتاب تب دیکھے گا مجھے سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصل مائی خوری جلد فقار تقوی اللہ محضور اللہ اللہ قال ابن قیم ابن قیم نے کہا کہ تقوی اللہ سے اللہ کے حقوق ادا ہوں گے اور حسن خلق سے کیا ہے مخلوق. ایک حدیث ہے اتق اللہ حیث ما کنت واتق سیئت الحسن کم ہوا وخالق الناس بخلق حسن. اتق اللہ اللہ سے اتق اللہ حیث ما کنت واتق سیئت الحسن بچانے کے لیے کیا ہے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ان سفر کر. اور تیسری چیز کیا ہے اتق اللہ حیث ما کنت اصل سعید رحم تم و خان کنہ کے خود ہی رہتا آگے کی دونوں تقوی سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے مخلوق ہے. انہیں دونوں کے حقوق جو ادا کرتا ہے وہ سارے ہوتا ہے اور سارے ہی جنت میں جائے. دونوں کو حقوق اللہ سے بھی ادا کرو اور حسن خلق کو بھی اپنے آیتوں سے نہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق دی. طریق کوئی دشواری نہیں, تھوڑا سی توجہ کرنے کے ہم لوگ اللہ ہم کو بھی دے توجہ آپ اللہ کو اتنا ملتا ہے سما کو وہ اب بھی اس لیے اگر ہنسنا کم ہوا وہ ہر ایک اللہ کے خود ہنسن اللہ کے ساتھ ہو جائے وہ اب خود نے خود ہل لے گئے تقوا سے اللہ کے حقوق ہوتا اور اس نے خود سے مخلوق ہے. دونوں حقوق کی رعایت ضروری ہے, اللہ کے حقوق کی رعایت اور کی ادائیگی اور کی طرف من اثر طیبا و عمل سنت و عمل نہ جائے کو دخل جنت. من اثر طیبا و عمل سنت و ابن نہ کر اور اپنے محلکات سے لوگوں کو بچایا جنت میں جائے گا. من کتنی چیزیں ہیں جنت میں جنت جو خود کے اسباب ہیں ان کے ذرائع ہیں. اللہ ہم سب کو چوکی دے بہت بڑی بات بڑا آزادی پورے شرح اثر کری تھی شریف پوشیدہ نہیں اللہ پوشیدہ رکھے گا شریف کو قرآن ملتا ہے شریف کو سمجھانے کے لیے ایک میرے سراتے میں سے پورا قرآن شریف ہے اور وہی مقصد ہے کہ بالکل ظاہر ہے صرف عمل کی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو سمجھ لے ہم سب لوگوں کو سمجھ لے تاکہ شریف ہمارے لیے واضح ہو اور آگے کا جتنا مضمون ہوگا وہ جو اسے آگ جائے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتلائے ہیں جو تعلیمات دی ہیں جو ہدایت دی ہیں ان کو پیش نظر رکھنے کے جو طریق آسان ہے مشکل ہے لیکن آگے شیخ پینے کا ارادہ تو ہے آپ اس لائق کے ارادہ تو ہے اللہ کی طرف سے بدل آئے آسانی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ساتھ اپنے بندوں کو نصیحت فرما رہے ہیں بلکہ اپنی طرف بلا رہے ہیں مغفرت سے بلا رہے ہیں. کیا مجھے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں ساتھ وہ میرا مغفرت میں رب کو اپنے رب کی مغفرت سے دوڑ. یہ اثر گستا ہے کہ مغفرت کا اثر ہے یہ مغفرت کا اللہ نے پورا پورا اثر ہی دیا ہے مغفرت کا. اس وقت کے اعتبار سے آئے دن مغفرت کا ذکر آئے گا اور ساتھ رہو جل دوڑ اللہ کی مغفرت عام ہے ہر بھی مستقبل یا کرو گی ہر کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے ہر روز جس میں سب کے بعد اللہ تعالیٰ مرادی فرماتے ہیں اس میں یہی ہے پہلے ہر مستقبل یا اکرو گی یا کوئی مستقبل ہے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں کہتے ہیں لوگ حضرت صاحب فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے چھت پر کوئی ہو اور وہ بار بار کہے ہم سو رہے ہیں. اسی طریقے سے تہجد کے وقت میں فرمایا کہ گھر ہی نہیں جاتی ہے کہ اللہ سماج دنیا پر نزول فرماتا ہے روزانہ پھر شب برات میں شب قدر میں روزانے کی بات اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سماج دنیا پر اور ندا فرماتا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے. رات کے پچھلے حصے میں میں کبھی بھی سنا دیتا ہوں کہ بچپن سے بھی یاد ہے ہمارے والد صاحب بہت پڑھتے تھے, رات کے پچھلے حصے میں کوئی دولت ڈھوٹی ہوتی ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے, جو جگتا ہے وہ پاتا ہے. حضرت واقعی تحریر گزار کے والد اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس وقت کی قدر کی توفیق دے, اس وقت کی قدر ہونی چاہیے. اللہ جاگ رہا ہے, بندہ سو رہا ہے. بعض عورتیں تھیں زاہد ہیں عابد ہیں عورتیں, شوہر میں جاتی تھی بن ٹھن کے جاتی تھی, تو ان کو میری حاجت ہے کیا نہیں, فوج اس کو کافی بڑھ کے دکھنے لگ جاتی تھی. جب آخری وقت ہوتا تھا تو اپنی سوار کے پاس جاتی تھی, اٹھو اٹھو اپنا خود آگے بڑھ چکا ہے, کب تک سوتے رہو گے. عورت ان کی معلمہ شیخ ہے, بہت سی عورتیں جو ہیں وہ بیٹھ بھی کرتی ہیں, صاحب نسبت تھی برابر بھی دیتی, بہت سی عورتیں صاحب نسبت اولیاء. علامہ جامع کتاب دیا ہے نفاذ الملک, اس میں رجال اولیاء کے نام جیسے لکھا ہے, یہ مثال اولیاء کے اثر بھی لکھے ہیں, مثال اولیاء اولیاء اولیاء نسا بھی ہوئی اور کم نہیں ہوئی. لکھا علامہ شاہرانی ہے کہ ان کے اندر سے خاصیت ہے, لیکن تھوڑی چیز میں تھوڑی سی جو ہنسی مذاق بات ہے اس جنا پر تھوڑا سا رکتی ہیں, اگر وہ چھوڑتی ہیں تو مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں. ان کے اندر ایک خاص انداز, اس کو جہاں چھوڑا وہ آگے بڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو نسبت سے محبت سے آیا تھا بڑھائے, ایسی نہیں ہے کہ نہ سب کو ملے. اللہ نے پیدا کیا سب کو خراب, سارے اون ہیں لیکن آپ نہیں ہیں, آپ نہیں سب آنے میں سب آئے, سارے میں پائے دنیا کے لوگ ہیں, یہ نہیں سب داخل ہے اس کے اندر, وہ سارے اون مغفرت کی نظر دیکھو, اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ملے دو تمہارے رب کی طرف سے, تمہارے رب ہے. کبر نہ کرو, تکبر نہ کرو, تکبر نہ کرو, تمہارا رب ہے. باپ سے بھی مانگے دلچسپ, باپ اگر کوئی چیز لے آئے تو مانگ کے نہیں, میں تکبر مانگتا ہے میرا باپ میں نہیں لے آئے, رب تمہارا کر رہا ہے. جو ہزاروں لاکھوں باپ سے بچ گئے ہیں سارے وہ اعلان وقت ہے, دونوں اپنے رب رب اپنے رب رب کا نام نہ لے آئے, لیکن اولا اعلان ہی کا ہے مگر رب کا ہے کہ رب کی طرف مناسب آدمی آدمی بڑھتا ہے. ہمارا یہ مربی ہے رب العالمین, رب جو ہے صرف کھانے پینے کا نہیں, تعلیم میں تربیت کرنے والا پرورش کرنے والا ہے. مجدد صاحب کے کل انتقال ہوا ہے تو خواجہ محمد معصوم جو ان کے شاہزادے تھے اور صحیح معلوم شاہزادے ہیں, ان کی نسبت کو حاصل کیا ہے 7,000 خلیفہ, 9,00,000 مرید اسی ہندوستان میں. یہ کھانا ہم آفتاب ہے, یہ گھر سب کے سب آفتاب ہی تھا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا گھر آنا ہے, حضرت مجید سے یہ کھانا ہم آفتاب ہے. جب مجید صاحب میں انتقال ہوا تو ان کی ایک مرید ہے خواجہ محمد معصوم نے کہا کہ حضرت والی صاحب انتقال گیا, ہمارے مربی تھے, ان کا اب کیا ہوگا, کتنا ہو جائے توفیق کا جواب. کہا اگر میرا باپ مر گیا کوئی بات نہیں, رب العالمین تو موجود ہے, مربی حق کی وہ ہے, یہ توفیق ہے. مربی حق شیخ بھی جو کچھ کرتا ہے انہیں انسپائر کرتا ہے, ماں بس تمہارا بہانا چاہتا ہے, ہم کو تم کو بہانا کیا, تم سے کوئی استعمال نہیں ہوتی, اصل کر خدا ہے. اس وقت بھی اللہ ہی کر سے سب ماں و شمارا بھارت ہے, ہم کو تم کو بہانا بنایا ہے, ورنہ در حقیقت موتی ہڈنے کی اللہ ہے اور مربی ہڈنے کی اللہ ہے. اس بنا پر اللہ کی طرح ضرور ہونا ہے, ہم ضروری ہے, کوئی رہے نہ رہے وہ تو ایک قوت استطاعت میسرہ ہے, دو چیزیں, ایک استطاعت ممکنہ ہے, ایک استطاعت میسر ہے، دو استطاعت ہے، ممکنہ سب کو سکتے اندر یہ قوت ہے جو اللہ سے لیتے ہیں، استطاعت میسر مشاہد کی صحبت میں رکھا ہے، کس کی آسانی پیدا ہو جاتی ہے، آسانی کے لیے اثر کو مکنا، ہر آدمی کے اندر صلاحیت ہے جو اللہ کے لیے بڑھا دی جائے گی. حضرت ماں محمد عمر صاحب جائیں گے کہیں بیٹھے بیٹھے سردی تھی، کوئلہ لایا گیا اور اس میں کناری لگا دی، پہلے کوئلہ تھا، کوئلہ جیسا سب جانتے ہیں کہیں گورا نہیں ہو سکتا ہے، کوئلہ کالا ہوتا ہے، اندر کوئلہ ہی نہیں ہوگا، یہ جون پور کی بات ہے. آگ لگائے گئے، آگ لگا دیا، دھاکنے لگا، کہاں کالا کہاں سنہرا ہو گئے، کہاں ٹھنڈا کہاں گرم ہو گئے، ایک چنگاری آگ لگی، بیٹھنے بدل گئی، روشنی بھی اس کے اندر آ گئی اور گرمی بھی آ گئی، روشنی بھی ہمارے مشائخ جو ہر چیز کی عبرت حاصل کرتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیے یہ کوئلہ تھا باہر پھیلا پاس آتا ہے، آپ لے آئے لاگ لگا دیا ہے، کہا جب کوئلے میں اتنی صلاحیت ہے جن سے گرمی پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے جو ہم کو قرض دیا ہے کہ اس کے اندر روشنی نہیں ہے، صرف رگڑ کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین میں کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیزوں میں آگ لگا دیتا ہے، سورہ یاسین میں اللہ کی وہ ذات ہے جو ہر چیزوں میں آگ لگا دیتا ہے. امریکہ کے لیے باغ میں آگ لگتی ہے جل جاتا ہے، جب شریف ہری چہریوں میں آگ رہتا ہے، اے اللہ اگر ہمارا دل کچھ ہر ہی سے کمی ہے، اے آپ اس کے لیے بھی آتش محبت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قدرت سب کچھ توجہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے، تو سارے لوگ میرے آپ پر میرے بندے کو جلدی کرو، اپنے رب کی مغفرت کرو، تمہارا رب ہے، صرف فرشتوں کا رب نہیں ہے، صرف دوسرے ملکوں نے انبیاء کا رب نہیں ہے، ہر آدمی کا رب وہی ہے، رب العالمین ہے، وہ سارے میرے مغفرت میرے رب کو اپنے رب کی طرف مغفرت نام ہے، میرے رب کے گم ہے، یہ کسی بادشاہ کسی وزیر کی طرف سے نہیں ہے، میری طرف سے مغفرت ہے، اب میں اسے کچھ تعصب نہیں بڑھوں گا، جیسے ہم شکتی میں تعصبات ہوتے ہیں جگہ وہ تعصب جو طرف لے جائیں گے ہم اسے دیں گے، طرف شرط ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کسی طرح جنت جنت مغفرت ہوگی جنت جاؤ گے، پہلے مغفرت کو مانا اس کے بعد جنت ہوگا اللہ تعالیٰ فرمایا، کیونکہ مغفرتی کی وجہ سے جنت نہ مل جائے گا، اول مغفرت اس کے بعد جنت، مغفرت سے رب تمہارے رب کی طرف سے مغفرت ہے، تمہارا رب دوسروں میں نہیں، جب تمہارا رب ہے تمہارا مالک ہے مالک کے بغیر تو تمہارے دل کو دینے میں بھوک نہیں کرے گا، اس میں اشارہ یہ ہے وہ جنت اور جنت کے رب اور وہ سما واد وہ تنگی بھی نہیں، زمین و آسمان تمہاری وجہ سے کوئی تنگی نہیں ہو جائے گی کہ دس بیس روپئے کو وہی بنا دیا تھا اب جگہ کہاں ہے، سماواد الروحا اس کی کشادی کیا ہے، سماوا پر جنت میں کشادی کشادی، جہنم میں کشادی بھی ہے، یہ ہمارا پورے جہنم حلیم چلا دی بس پورے حلیم جی جو رکھنے تھے جنت یہی کہیں گے اللہ تو خالی رہ گئے، آپ نے بھرنے کے لیے کہا تھا ایک مخلوق بنایا گا اللہ تعالیٰ اور وہ جنت میں داخل کر دے گا، وہاں دیکھیے پتھر جانے میں ڈالے گا یہاں مخلوق بنائے گا، جو فرق ہوگی وہاں مخلوق بنا کے نہیں ڈھونڈے گا اور یہاں مخلوق بنائے گا. دھرم والے ابو صاحب سے نے خانی نے کہا یہ کسی کہ حضرت یہی تو بڑے مزے میں رہیں گے، یہ کچھ کیا ہے ذرا جنگل میں چلے گئے تو کہا خاص ان کو مزہ آئے گا، مزہ تو ہم کو آئے گا، ہمیں پریشانیاں جھیلی ہیں کچھ پتے جھیلی ہیں تب وہاں کا مزہ ہم کو مزہ آئے گا، اللہ تعالیٰ وہ مغفرت میں دب دیں گے، وہ ارض وہ جنت ارض وہ سماوات سماوات اور ارض، یہ میں نے آج ہی کر دیا کہ اس میں عمل بھی اور اجر بھی دونوں ہیں. ہم لوگوں نے عمل بھی کیا ہے تو ہم نے یہ آئے کسی طرح بس سامنے آ گئی. میں نے کہا عمل بھی ہے اور اجر بھی ہے، اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے. ہم نے جو تعریف پڑھی ہے عمل ہے، ان شاء اللہ اجر کسی کمانے جائیں گے. سماوات اور کوئی درج متقی، جو متقیوں کی تیاری کی گئی ہے، اللہ تمہارے لیے تیاری کی گئی ہے. اب کوئی لڑکا کوئی چیز مانگتا ہے، بیٹا خبر کرو تو تمہاری لیے ہم لے آئے ہیں، لڑکا نہیں ہم تمہاری ہی لے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تم تقوی اختیار کر رہے ہو، کسی اور کے لیے نہیں جانا ہے، تمہارے لیے آئے. لکھا ہے یہ مثال کیا ہے تو خان میں کہ جیسے کوئی باپ کوئی چیز لے آتا ہے تو ماں جو ہے چاہتی ہے لڑکوں سے کہ مانگو اور دیتا نہیں کرتی، جان کیا اس کو میرا بھی آئے یہ ایسا. اب ماں کہتی ہے کہ وہ لائے ہیں تمہارے لیے، لیکن جب تم مانگو تو تبھی دیں گے. تو کہا شیخ کی یہ مثال ہے کہ شیخ متوجہ کرتا ہے اللہ کی عنایت، اللہ کا بہت وقت تم کو نسبت دے گا. ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا وہ تمہارے لیے ہے، اپنے لیے کیا کہ تو تم مانگو چاہتے ہیں کہ ذرا اس لوگ پوچھو کہ کیلا لے آئے تو وہ دیں گے تم کو. ماں کہاں شیخ کی مثال نہیں ہے کہ بندہ اگر کفرت برتتا ہے وہی تو اللہ تعالیٰ سے متوجہ کرتا ہے کہ رجوع انہیں کی طرف بھی کرو، دعا کرو. جب کوئی بات کہتا تھا میں دعا کروں، حضرت ہمارے کہتے تھے بھائی حضرت دعا کرو، یہی تو ہوئی کوئی مسئلہ ہے، دعا کرو، دعا سے تمہارا سب کام بنے گا. دعا کی راہ کرو، دعا کا انتظام کرو، سب اللہ دے گا. تمہاری یہ سب سب نعمتیں تمہارے لیے ہیں. جنت السماوات اس کی خوشحالی زمین و آسمان جتنی ہے اس کا کوئی تصور نہیں پہنچے آتا ہے. وہ عزت متقی جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی، متقیوں کے لیے روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ روزہ لا تکون تتقون، تقوی کے لیے تپو پکڑے ہو روزہ سے لیے تاکہ تکوا ہے. معلوم ہوا کہ متقیوں کی تکوا اسی ہے تو تکوا ہے تو تکوا کے اللہ تعالیٰ نے حضور بھی بدلا دیے کہ متقی ہوگے تو جنت بھی ملے گی، مفرت بھی ملے گی، متوقع. تو روزے سے ملتا ہے تکوا، اور تکوا سے ملتی ہے ولایت، اور ولایت سے ملتے ہیں انعامات. یہ تبدیل ہے روزہ تکوا، تکوا کے بعد نیا پر مارنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ہم کو روزے کی سعادت نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ تقوی بھی عطا فرمائے، اور متقیوں کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ہم لوگ کرم سے لے آئے فرمائے. اللہ تعالیٰ بہت یہ آخری بات تھی، میں بہت تفصیل کے ساتھ کرنے جانا بھی ہے. وہ سارے فرض کے مطلب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے اپنے بندوں کو، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں. تمہاری عزت متقی اسے متقیوں میں تیار، تقوا اختیار کرو، کچھ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ہماری رعایت کرو تو ہم تمہاری رعایت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا اللہ تعالیٰ جو شخص سب کیا ہے اللہ کے رس اور کیا ہے، جو اللہ کے درد ایک بار بھی جاتا ہے اللہ کا ایک بار جاتا ہے، یہ اتنا جاتا ہے اللہ ایسا ہے کہ حدیث کے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے دے کر کے ہم کو کبھی سمجھایا ہے. اب اگر ہم نہ سمجھے تھے ہمارا کو جو ہے اللہ نے پورا پورا پورا دین سمجھایا نبی کو، اور نبی نے سمجھایا ہم کو کیسی کیسی حدیثیں ہمارا نا اتنے پورے دکھانے بھرے ہوئے ہیں حدیث میں علی کی کتاب ہوتی ہے. یہی تو ہے جائے گی کہ سب چیزیں ہیں راستے کو مکتوب کر دیا، کون دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پیر پر کسی شیخ پر منحصر نہیں ہے، خود رسول نے خود کھولا ہے راستے کو، واضح کر کے تشریف لے گئے ہیں. یہ بڑا اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو بھی جانا ہے doakan Allah Taala raste ko hamare liye khol de, raste mein chalna hamare liye aasan farmaye, jo rasta wahi hai taqwa Allah wa huzur khul Allah ka taqwa khauf idan Allah ki riayat Allah ka lihaz dar aur kuch bhi tajma baalon nahi karte taqwa tajma baalon lihaz karte Allah ka lihaz karo Allah Taala khud tumhara lihaz karega اور اس کے بعد دیکھیں وہ رویہ حضور اکبر اب بد اخلاقی اس تقریب کا حج کا کن ہے وہ اج گئی سے حضرت کم ہوا وہ خان اتنی نا سے خود نہیں یہ ضروری کہ نہیں تمہیں بات کرو کہ حج کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور خود کو بیان کیا ہر اس قسم لا حج ما کنتا وہ اج گئی سے حضرت کم ہوا وہ خان اتنی نا سے خود نہیں من اثر طيبا وعمل سنته وعمل الناس بلائے کو دخل جنہ جنہیں حلال کھانا کھایا سنت پر عمل کیا اور لوگوں کو اپنے مہلکات سے بچائے اور جنت میں جائے گا یہ ضروری ہے کہ اگر تم عبادت کرتے ہو تو یہ خیال رکھو کہ اپنے زمان اور حالت مقبول ہے المسلم من سلم المسلمون من لسان بنیادی حدیث ہے اسلام کی بنیادی حدیث ہے من اکر طیبا جنہیں کھانا کھایا طیب وہ امن اپنی سنتے وہ امن ناز بوائے کو دخل جنہ اس لئے آپ دخل جنہ کی آمال کو پیش نظر رکھنا ہماری جانے اس میں کمی ہو رہی ہے اپنی زبان کو بچاؤ گندی باتوں سے غیبت سے بچاؤ نمیمہ سے بچاؤ نمیمہ کیا ہے نقل کلام لگایا نہ وجہ کا نم میں اپنا مطلب کی نمیمہ کیا کیا مطلب نقل کلام لگایا نہ وجہ کا فساد کے طور پر کوئی بات کی دور پہنچائی دونوں میں فساد ہو جائے یہ نمیمہ ہے آج یہ عام چیزیں ہو رہی ہیں کوئی بات ہے ضرور کچھ اس سے کر کے فساد پیدا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کرنے اور متخلق ہونے یہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ دین ہمارا اخلاق پر قائم رہے ہر شخص مسلمان کو دیکھ کر کے سمجھے کہ اس لیے اس دین پر ہے دین اخلاق کی تعلیم عام ہے بنیادی چیز ہے اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے جو کچھ ہوا میں نے بیان بتاتا رہا ہے حاجی بطور خدا تھا کہ یہ آیت آئی تو میں نے قرآن کے مطلب بیان کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیان کو بھی قبول فرمایا عمل کی توفیق ہو اور ذمہ حل رہا تمام مسلمانوں کو اس اخلاقیات کو اختیار کرنے کی اور اپنی مدد فرمایا جس کی سب سے ضرورت ہے زمانے اللہ سب کو توفیق دے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین دعا کے اللهم صل على سيدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجدد من الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللہ تعالیٰ ہمارے تمام حاجات دین اور دنیوی کو ہمارے لیے اس کا ملنا آسان فرما دے یا اللہ ہم کو ہر کسی کے آپ کے سزا فرما ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہم دین پر ہم ثابت کریں اللہ نے سب کی قلوب بنا دی ہے یا اللہ, اپنے دین پر ہمارے قلوب کو ثابت فرما دی ہے یا اللہ, جن کی عافیت عطا فرمائی. ہمارے بہت سے افراد بیمار ہیں, آ کے چاہتے ہیں, برابر ہوتے ہیں. اللہ تمام حضرات کو ظاہری بیماریوں سے بھی شفا دے اور ہم سب کو باطنی بیماریوں سے بھی شفا دے. یا اللہ ہمارے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما دے, طاعات کی طرف رغبت پیدا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سب کو نماز سے, تلاوت سے, ذکر سے خاص شرف پیدا فرما دے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے, اگر ہمارے جواب بھی چاہیں کچھ بھی کچھ کرتے رہیں ان شاء اللہ اس کے برکات سے, اس کے فلوس سے مالا مال ہوگا. ان شاء اللہ صحت و عافیت بھی ملے گی, روزی میں بھی برکت حاضر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشمیدی بھی نصیب ہوگی. اس طرح پر دوست و بزرگوں کی خاص طور سے دعائیں کریں اور تمام امت کی دعا کریں, بلکہ تمام لوگوں کی, تمام اہل عالم کی دعا کریں کہ اللہ اللہ سب کو صافیت عافیت عطا فرمائے. رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چاہیے, عالم یہ جن ہے منسر ہو جائے. حضرت محمد احمد بہت شعر مشہور ہے, رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چاہیے, عالم یہ جن ہے برسر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے بھائی پریشانیوں میں, ان تمام لوگوں کی پریشانیاں دور فرما رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تجارت کے اعتبار سے بہت ہی نیک حال میں جا رہے ہیں, اللہ ان کے تجارتوں میں بھی فروغ عطا فرمائیے. بہت سے لوگ بیمار ہیں, اللہ بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ بہت سی پریشانیاں ہیں, اللہ ان تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے, بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے. اس سے اتنا مجمع ہے, کثیر تعداد میں لوگوں نے علی کا ہے کہ فلاں بیماری, فلاں بیماری, اللہ ان تمام بیماریوں سے, تمام بیماروں کو شفا کے لیے عطا فرمائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفاعت فرمائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میں دعا کریں, ان شاء اللہ العزیز ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اور اسی طریقے سے اور مسائلوں سے, وسیلوں سے بھی دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام بزرگوں کے رفیع میں, انبیاء کے رفیع میں, قرآن پاک اور حدیث پاک کے رفیع میں, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما, ہم کو عافیت سے تارے عطا فرما, دائمی و بانی تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ رزق و وسعت و برکت عطا فرما. کاروبار میں بہت زیادہ نقصانات ہیں, پریشان ہیں لوگ, اللہ تعالیٰ کاروباروں میں بھی برکت عطا فرما. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمام صحابہ کرام اور اسلام کے طرف نے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں, ہم سب کو شاد کام فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, برحمتك يا ارحم الراحمين, بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة, وهو جامع دعاء ضرور, اللهم آتنا في الدنيا حسنة, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, برحمتك يا أرحم الراحمين, بحرمة سيد النبي الكريم